फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा तो उन्होंने फिरौन ही की बात मानी, हालांकि फिरौन की बात कोई ठिकाने की बात नहीं थी।